بریم. چش باز کرد خلاف کرد ولش کن و مخش تعطیل شده بس کاسه بارو طواف کرد. شک ندارم روانیه به چشاش همه چیزا دیگه توانیه، بزرگترین تفریاتش هم له کردن قوانینه، همه چیزا برعکس و مخش دارم میشه سری نهادینه. اون خودش نیست یه فرد نمادینه، رو مخش را رفتن جلو پاش را بستن، همه بد شانسی هاشتم دیگه وابستن وابستن وابستن، گذشته دیگه آبستر آبستر میگذره ولی بازم داره میشه روانی تر. یه خشاب مگنا با فندک رو مخش سواری کرد دیگه هیچ وقت هیچی بدتر نمیشه، بدتر و بدتر بدتر نمیشه، تای خطم بیشتر از این دیگه سختر نمیشه، هرچی که داشتش و باختش رفت، بیشتر از این دیگه سختر نمیشه، بیشتر از این دیگه کمتر نمیشه، کمتر شو ولی کمتر شو بده، ببین قرصه رو مغزش شو بده، کردن و کردن و کردن و کردن تا که شد یه پا روان گرد، یه جوری اوج میگرفت که فرامو کند. این شهر رو دیدی پره چال از همه رو اون برام کند، این شهر رو دیدی پره چال از همه رو اون برام کند، برام کند. لعنتی به چیزایی بهم گفته که بد بگم میشاتو با کن. بهم گفته که بد بگم سربازا من عاشق همه چی ریکم، بهم گفته که بد بگم در بسته من شا کلیده کلیدام، بهم گفته که بد بگم یه رو میبینی که همه برجا جلوم خورد میشم، من یه روانی یه روان کردم قرصا مرجا رفتم بود پیشم. تو که جای من نبودی حمله گرگ و شب نهیدی، تو که جای من نبودی هرچی کندیم گنج نهیدیم، هرچی رفتیم تش نهیدیم. مقصد با دل باشه، مقصد با دل نبود، دردمون آب و گل نبود که ازش در بیایم، خیلی چیزا رو کم داشتیم، چشم و از تو خیلی چیزا ما برداشتیم، ولی باز دل نزاشت. آروم شم آروم نیستم وحشیم، مثل روز انقلاب و تشویش، مثل زبون سرخ تلخی که داره تشنیش، مثل سرباز که تن حامیره میده تشکیش. وحشیم کل زندگیم داره میره لش پیش، دوم عقرب میزنیم توهم از صف میزنیم تا خود مرد، جنس نوب و تیل ارز حتی یکم نمیره هرز، یه جوری اوج میگیریم نمیره حتی مولای درز، فراتر باور اون بره مرز اومر مرز، با من باش میبرم به تون بره مرز.